बावस ऋतु के राग भाग पांच। आज की कड़ी में हम मल्हार अंग के दो रागों मीराबाई की मल्हार और रामदासी मल्हार के स्वरों से अनुगुंजित कुछ संगीत रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों रागों के नाम से ही स्पष्ट है कि इनका नामकरण संगीत और भक्ति संगीत के मनीषियों के नामों पर हुआ है। पहले हम राग मीरा मल्हार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। राग मीराबाई की मल्हार मल्हार अंग का राग है। ये माना जाता है कि इस राग की रचना सुप्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई ने की थी। ये काफी थाट का संपूर्ण जाति का राग है, अर्थात इस राग के आरोह और अवरोह में सभी सात स्वर प्रयोग किए जाते हैं। राग मीरा मल्हार में गांधार धैवत और निषाद स्वर के दोनों रूप शुद्ध और कोमल प्रयोग में किए जाते हैं। राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। राग मीरा मल्हार और रामदासी मल्हार में थाट जाति वादी और संवादी स्वर समान होते हैं। आरोह और अवरोह के स्वर भी लगभग समान होते हैं, केवल कोमल धैवत स्वर का अंतर होता है। राग रामदासी मल्हार में केवल शुद्ध धैवत का प्रयोग होता है, जबकि राग मीरा मल्हार में दोनों धैवत का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर राग मीरा मल्हार के गायन वादन का समय मध्य रात्रि माना जाता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। राग के स्वरूप का अनुभव करने के लिए अब हम आपको 1979 में प्रदर्शित गुलजार की फिल्म मीरा से एक गीत सुनवा रहे हैं। ये गीत ही नहीं बल्कि इस राग की संरचना भी स्वयं भक्त कवित्री मीराबाई की है। इसे वाणी जयराम ने स्वर दिया है और संगीत पंडित रविशंकर का है। राग रामदासी मल्हार का सृजन ग्वालियर के विद्वान नायक रामदास ने किया था। इस तथ्य का समर्थन विख्यात संगीतज्ञ मल्लिकार्जुन मंसूर द्वारा किया गया है। उनके मतानुसार नायक रामदास मुगल बादशाह अकबर से भी पूर्व काल में थे। सुप्रसिद्ध विद्वान और ग्रंथकार हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक राग परिचय के चौथे भाग में इस राग के सृजन के लिए काशी के सुप्रसिद्ध संगीतविद बड़े रामदास को श्रेय दिया है। काफी थाट के अंतर्गत माना जाने वाला ये राग रामदासी मल्हार दोनों गांधार तथा दोनों निषाद से युक्त होता है। इसकी जाति वक्र संपूर्ण होती है। अवरोह में दोनों गांधार का प्रयोग वक्र रूप से करने पर राग का सौंदर्य निखरता है। शुद्ध गांधार के प्रयोग से ये राग मल्हार के अन्य प्रकारों से अलग हो जाता है। इसका वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। ये राग वर्षा ऋतु के परिवेश का सजीव चित्रण करने में समर्थ होता है, इसलिए इस ऋतु में रामदासी मल्हार का गायन वादन किसी भी समय किया जा सकता है। राग रामदासी मल्हार में शुद्ध गांधार के उपयोग से उसका स्वरूप मल्हार अंग से अलग व्यक्त होता है। राग का प्रस्तार वक्र गति से किया जाता है, जैसे सारे गामा पधानी धपमा पगमा पगमा रेसा। आजकल ये राग अधिक प्रचलन में नहीं है। इस राग का स्वरूप अत्यंत मधुर होता है। मल्हार के म रे और रे प का स्वर विन्यास इस राग में बहुत लिया जाता है। इस राग के गायन वादन में राग शहाना और गौड़ की झलक भी मिलती है। चलिए अब हम आपको सुविख्यात गायक उस्ताद अमीर खां के स्वर में राग रामदासी मल्हार का तीन ताल में निबद्ध ख्याल सुनवाते हैं। आप इस ख्याल रचना का रसा स्वादन कीजिए और हमें आज के इस अंक को यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए। जत बस सो जे तैसो जी राय मुझे अंधियारे कर बिगरी चम मुझे अंधियारे कर बिगरी चम गए पवन चलत सन नन रानिक सोही Thank you.

Sanjay Ram Madhuri.